społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 22 marca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polacy dobrze rozpoczęli eliminację do euro. Wygrali z Austrią 1-0. Jest zgoda Unii Europejskiej na opóźnienie Brexitu. W Warszawie dziś okrągły stół w sprawie dyrektywy o prawach autorskich. Zwycięstwo Polaków w Wiedniu. Biało-czerwoni pokonali wieczorem Austrię 1-0 w pierwszym meczu eliminacji do Euro. Bramkę dla Polski zdobył w 68 minucie spotkania Krzysztof Piątek. Kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski mówił w wywiadzie dla publicznej telewizji, że cała drużyna zagrała ambitnie i konsekwentnie. Krzysiek znalazł się w idealnym momencie, więc cieszymy się z tego, że strzelił tą bramkę i wygraliśmy ten mecz, ale dzisiaj cała drużyna naprawdę zagrała ambitnie, konsekwentnie, szczególnie w defensywie. To też jest dla nas kluczowe w tych eliminacjach, żeby z tyłu naprawdę grać konsekwentnie, a myślę, że z meczu na mecz będziemy się rozkręcali i mam nadzieję, tak jak powiedziałem, w każdych tych meczach eliminacyjnych będziemy grali dwa równe mecze. A kolejny mecz w eliminacjach już w niedzielę. Polacy na Stadionie Narodowym w Warszawie podejmą Łotysze. Unia Europejska zaoferowała Wielkiej Brytanii bezwarunkowe przedłużenie Brexitu do 12 kwietnia. Decyzję podjęli europejscy przywódcy na szczycie w Brukseli, dopuszczając także drugą datę wyjścia, 22 maja. O szczegółach Beata Płomecka. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May wprawdzie prosiła o opóźnienie Brexitu do 30 czerwca, ale ustalenia ze szczytu są bardziej elastyczne niż początkowo planowano. Między innymi na wniosek Polski nie zdecydowano się postawić władzom w Londynie żadnych warunków. Teraz od Wielkiej Brytanii zależy tak naprawdę, jak długo potrwa proces wychodzenia z Unii. Jeśli umowa o wyjściu zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu w brytyjskim parlamencie, to do Brexitu dojdzie 22 maja. Gdyby jednak porozumienie zostało odrzucone, wtedy ten termin zostanie przesunięty na 12 kwietnia. Dzień wcześniej Wielka Brytania będzie się musiała określić albo prosi o kolejne przedłużenie Brexitu, ale wtedy będzie musiała zorganizować majowe wybory do Parlamentu Europejskiego, czego obecnie nie zamierza robić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś w Warszawie okrągły stół w sprawie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku. Spotkanie organizuje europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. To reakcja na apel artystów, w tym wokalistki Urszuli Dudziak, o wsparcie nowych przepisów i rozmowę z twórcami. Ryszard Czarnecki zapowiedział, że w spotkaniu wezmą udział obie strony sporu, bo chodzi o to, aby pogodzić wolność w internecie z prawami twórców. Odpowiedziałem natychmiast na apel pani Urszuli Dudziak, której wkład w kulturę narodową, kulturę muzyczną bardzo wysoko cenię i zwołałem okrągły stół z udziałem przedstawicieli rządu, ministra Lewandowskiego, który pilotował sprawę praw autorskich i jednolitego rynku cyfrowego oraz przedstawicieli ZAIKS-u i wydawców prasy, a także branży cyfrowej. Urszula Dudziak i Marek Kościkiewicz oraz Jan Młotkowski z ZAIKS-u w imieniu polskich twórców przekazali list otwarty do prezydenta i premiera. Apelują w nim o obronę polskiej kultury, która, jak piszą, jest zagrożona przez wielkie ponadnarodowe internetowe korporacje. Firmy takie jak Google, Facebook lub YouTube zarabiają setki milionów dolarów na dziełach polskich artystów i autorów. Poza tym, że nie odprowadzają w Polsce podatków lub płacą je w minimalnym zakresie, to również nie dzielą się ogromnymi zyskami z twórcami, dzięki którym osiągają ogromne profity. Czytamy w liście. W przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad dyrektywą. Coraz więcej wiadomo o okolicznościach dwóch katastrof Boeingów 737 MAX. Do wypadków doszło w odstępie 5 miesięcy. Pod koniec października, tuż po starcie, rozbiła się maszyna należąca do indonezyjskich linii lotniczych. 1,5 tygodnia temu, także tuż po oderwaniu się od ziemi, rozbił się samolot etiopskiego przewoźnika. Wczoraj indonezyjscy śledczy ujawnili, co działo się w kokpicie tuż przed katastrofą. Nagrania z kokpitu, które odczytaliśmy z czarnych skrzynek, wskazują, że piloci wpadli w panikę 20 sekund przed katastrofą. Szukali też rozwiązania problemu w podręczniku pilota. Mieli kłopot z prędkością i wysokością maszyny. W obu przypadkach śledztwo trwa. Pojawiły się już jednak wstępne ustalenia na temat potencjalnych przyczyn tragedii, mówi ekspert do spraw lotnictwa Bartosz Głowacki. Wstępne doniesienia mówią, że w obydwu przypadkach powodem katastrof było wadliwe działanie układu wspomagania stateczności zapobiegającego przed przeciągnięciem. Czym jest to przeciągnięcie? O co chodzi? Przeciągnięcie polega na tym, że samolot traci siłę nośną na skrzydłach i bezwładnie zwala się ku ziemi w sposób niesterowany. Według ostatnich doniesień kapitan etiopskiego Boeinga 737 MAX nie przeszedł szkolenia na symulatorze lotu tym samolotem. Miał je odbyć pod koniec marca. Polski LOT posiada 5 tego typu maszyn. Wszystkie zostały uziemione. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w większości kraju pochmurny i deszczowy, bez opadów, tylko na krańcach zachodnich. Za to będzie cieplej niż wczoraj we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Dziś 15-16 stopni, w Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie 14, w Rzeszowie 12, w Białymstoku i Olsztynie termometry pokażą 10 stopni, a w Koszalinie 9. Trójka. Program trzeci. Trójka. Pod księżycem. Dobry wieczór. W pierwszą wiosenną noc w kalendarzu wiosna od wczoraj my uczcimy ten fakt, otwierając pomost Warszawa-Kraków. Za moment połączymy się ze studiem w Radiu Kraków, no i sprawdzimy, czy dotarli już tam nasi goście. A pierwszy utwór muzyczny tradycyjnie ode mnie. Zapraszamy do godziny drugiej. Barbara Marcinik, Renata Szewczak i Wojciech Dorosz. pierwszy utwór muzyczny jest górski, bo jego tytuł brzmi Szumią jodły na Gruszczycie, aria Jątka z opery Halka w wersji, jak Państwo zauważyli, instrumentalnej z płyty Pawlik Moniuszko w wykonaniu tria Włodka Pawlika. Uczciliśmy tym samym 200. urodziny kompozytora, ona co prawda dopiero w maju, 5. No i chcieliśmy zarazem ucieszyć jednego z naszych gości, bo lubi jazz. A gospodarzem w studiu Radia Kraków jest Wojciech Bonowicz, poeta, redaktor, biograf księdza Józefa Tischnera. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór, witam. Teraz już możemy ujawnić temat naszego spotkania. To 19 dni tischnerowskie, tak, w Krakowie odbywają się. Za tydzień będą. No i to już taka tradycja, że spotykamy się w Trójce pod Księżycem, albo przed, tak, albo w pierwszą noc. No i dzieje się to już od kilkunastu rzeczywiście lat, a dni tischnerowskie odbywają się od momentu, kiedy odszedł ksiądz Józef. Przypomnij tę genezę. Tak, sam pomysł powstał zaraz, prawie zaraz po jego śmierci, w czerwcu 2000 roku. Ksiądz Józef zmarł i potem jakoś po wakacjach rozmaite instytucje, z którymi był związany, uczelnie, wydawnictwo Znak, wszystkie jakoś wspólnie czuły, że trzeba coś zrobić. I tak powołały właśnie Dni Tischnerowskie. Pierwsza edycja odbyła się na rocznicę jego śmierci, więc rzeczywiście no my idziemy, można powiedzieć, razem z nim, tak jak te rocznice kolejne przychodzą. Zawsze smutne jednak, ale staramy się z drugiej strony, żeby same dni tischnerowskie były świętem, żeby były pogodne. I dni odbywają się w pobliżu imienin i urodzin księdza Józefa. Urodził się 12 tak, marca. W tym roku się tak zdarzyło. Zwykle robiliśmy tę imprezę albo w maju, potem w kwietniu. Ale w tym roku z różnych powodów została przesunięta na marzec. I rzeczywiście są bardzo blisko, zarówno urodzin, no jak i imienin Józefa, które były zaledwie przed 2-3 dniami. To te daty raz jeszcze może przypomnijmy. Urodził się w 1931 roku, co biograf księdza Józefa Tischnera doskonale wie, 12 marca, a odszedł 28 czerwca 2000 roku. No i teraz przyszedł ten czas. Przedstaw gości. Tak jest. Na razie ze mną w studiu jest dr Adam Workowski, mój przyjaciel, filozof. Dobry wieczór, panie doktorze. Bardzo jest przejęty, bo nie za często go do radia zapraszają, a to jest dziwne, bo ma bardzo radiowy głos i radiową urodę. No tak. Bardzo się cieszę, że się zgodził przyjść, dlatego że to jest jeden z filozofów tutaj w Krakowie aktywnych, a równocześnie ktoś, kto Tischnera pamięta z zajęć, z wykładów, seminariów, bardzo to była taka bliska znajomość. No i sam także nad tym dziedzictwem Tischnera trochę czasu spędza, no bo pewnie o tym więcej powiemy. No i dobiegnie do nas Łukasz Tischner, który z nas wszystkich księdza Tischnera zna najdłużej, bo od pieluch, także za chwilę pewnie się w studiu pojawi. I przypomnę tylko, że on tutaj do nas przychodzi nie tylko jako doktor habilitowany filologii polskiej, ale przede wszystkim jako sekretarz Nagrody Znaku i Chest imienia księdza Tischnera, żeby opowiedzieć o laureatach tej nagrody. A zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, tak. I również na wszelki wypadek zazwyczaj przypominam, że jest bratankiem księdza Józefa. Tak jest. To skoro tak opowiadamy o tych sprawach, by tak rzec, prywatnych, to może zapytajmy pana doktora o jakieś jego wspomnienie ze spotkań tych właśnie z księdzem Józefem Tischnerem? Zamyślił się Adam. Nie, no jak wspomnienia, to będą... Próbuję sobie właśnie... Odległe wobec tego, muszę przenieść się w tamten czas. Pamiętam bardzo chłodny poranek na progu seminarium duchownego. Czekam na Józefa Tischnera. Jestem na trzecim roku informatyki na AGH i marzę o tym, żeby zostać filozofem. Usłyszałem, że jest ktoś w Krakowie, kto uczy myśleć. I bezpośrednio poszedłem do Tischnera. Właściwie nie znałem go nawet, nie wiedziałem, kim jest. Pierwsza rozmowa umknęła mi kompletnie z pamięci. Pozostało tylko takie poczucie, że zmienia się w życiu coś bardzo mocno. Dostałem karteczkę od Tischnera. Student Adam Workowski ma prawo do zdawania 2 egzaminów na Papieskiej Akademii Teologicznej i być może zostanie przyjęty jako student. Podpis Józef Tischner. Nigdy mnie dotąd nie widział. Jest poranek marcowy 1982 roku. Podejrzliwość, paskudny jest czas. Wokół, nieufność, smutek. Tischner zaufał w ciemno. Mam nadzieję, że się nie zawiódł. No bardzo ładne, bardzo dziękujemy. Łukasz Wojtek. Kiszner właśnie się pojawił. To było... Dobry wieczór. Dobiegał i szybko doleciał. Łukasz, ja rozumiem, że jesteś bardzo zajęty w tych dniach przygotowań do... Głównie w tym dniu, tym jedynym. Ale ja chciałam przypomnieć, że jest, Łukaszu, noc z 21 na 22 marca, czyli no, za niecałe 7 dni rozpoczną się 19 dni tisznerowskie. No i że to jest pierwsza noc wiosenna. Mogłeś był zagubić się w czasie, więc na wszelki wypadek spróbowałam sprowadzić cię na ziemię. No i zaczęliśmy już rozmowę. Bardzo dziękuję. To zawsze jest przydatne bardzo tak zejść na ziemię. To teraz troszkę poszybujemy, bo zapytam o tę główną myśl tegorocznych dni tisznerowskich. To się zazwyczaj nazywa hasłem, niektórzy mówią idiom, no rozmaicie. Niemniej jest jakaś myśl, zdanie, które porządkuje zdarzenia. Te oczywiście intelektualno-artystyczne. No w tym roku zdecydowaliśmy się na takie sformułowanie człowiek nowe wyzwania. My w ogóle wokół człowieka krążymy na tych dniach tisznerowskich właściwie nieustannie, ale pomyśleliśmy sobie, że może warto by, biorąc Tischnera pod rękę, spojrzeć trochę w przyszłość, co właściwie wynika z tego, co się dzisiaj dzieje w myśleniu o człowieku, w rozumieniu człowieka, także w takim bardzo praktycznym zajmowaniu się człowiekiem. No i w programie takim ważnym punktem, jak zawsze, jest wykład gościa głównego. I w tym roku po raz pierwszy na dniach tischnerowskich pojawi się lekarz i pojawią się tematy medyczne. Dla mnie samego to nawet było trochę zaskoczenie, że myśmy przez te 19 lat trochę tę problematykę pomijali. A tymczasem Tischner bardzo często ze środowiskami lekarskimi się spotykał, w różnych sprawach doradzał z lekarzami, z pielęgniarkami. Gdzieś nawet jest zapisane spotkanie z aptekarzami, do których też miał bardzo piękny wykład. Jest taka anegdota, że kiedy pierwszy raz zgłosił się do niego pan profesor Religa w sprawach bardzo ważnych etycznie, wtedy były takie dylematy, czy dokonywać przeszczepów świńskich serc ludziom. Jak to tłumaczyć ludziom, jak tłumaczyć ten problem. No i Tischner tak podobno zareagował. Najpierw, że mówi, panie profesorze, ale ja nie bardzo mogę pomóc, bo ja w sprawach przeszczepów mam tylko jedno skojarzenie, mianowicie piosenkę Ładne oczy masz, komu je dasz? I to jest moja cała wiedza na ten temat. Ale podobno zaczęli rozmawiać i po wysłuchaniu tego, co Religa mu powiedział, co zamierza zrobić, objaśnieniu, Tischner zaczął mu tam coś właśnie doradzać, tłumaczyć. Pojawiło się wtedy podobno takie sformułowanie, że serce świni wszczepione w człowieka się uczłowieczy i Religę uspokoiło. I... Dobrze, że nie w drugą stronę. No, jak wiemy, ta droga się nie zakończyła powodzeniem i medycyna poszła w innym kierunku. Natomiast naszym gościem w tym roku będzie właśnie profesor transplantologii, wybitny chirurg, transplantolog, także chirurg onkologiczny, to też jest ważne. Pan profesor Marek Krawczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bo nas się w Krakowie często oskarża, że my na tę Warszawę jakoś na krzywo patrzymy, to tu będzie dowód namacalny, że przeciwnie. Bardzo dziękujemy. I on wygłosi właśnie wykład o tym, jak wyglądają te dylematy etyczne z perspektywy lekarza, który dokonuje tych zabiegów. Etyka w medycynie zabiegowej, taki tytuł. I może się wydawać, że to jest specjalistyczny wykład, ale w gruncie rzeczy dotykamy spraw i właśnie wyzwań, które nas wszystkich dotyczą i z których musimy sobie zdawać sprawę. Możliwości medycyny poszły bardzo naprzód, technika poszła bardzo naprzód, no ale nie jest dostępna dla wszystkich, choćby to jest dylematem etycznym ogromnym, nie? I na co się zdecydować, w którym kierunku pójść, czego zaniechać, prawda? Jakich badań, na jakie obszary nie wchodzić i tak dalej, i tak dalej. To są takie dylematy, w których żyjemy, ale troszkę sobie nie zdajemy z nich na co dzień sprawy. No więc to jest to jedno z tych wyzwań, które na dniach tischnerowskich chcemy omówić. No ale skoro zaprosiliśmy pana doktora Adama Borkowskiego do udziału w naszym spotkaniu, to od razu opowiedzmy o tym dniu drugim, 28 marca, o czwartku. Otóż o godzinie 11 w auli Collegium Novum przy Gołębiej odbędzie się dyskusja, w której właśnie pan doktor będzie uczestniczył i teraz prosiłabym, żeby pan zechciał nam tę dyskusję w jakiś sposób przybliżyć. Tischnera, myślenie o człowieku. Czy jest wyzwaniem, nie? Bo Adam musi Adam musi się rozgrzać zawsze. On jest jak taki samochód, co potrzebuje chwilę. Poza tym nie może wszystkich kart wyciągać, bo go polemiści tam tak zagłuszą. A, no ale polemiści śpią o tej porze. Proszę pamiętać, że jest po północy. Wiosna, mają na wiosna. Pewno swoje wtyczki. No tak, to jest możliwe. Więc pan, dlaczego pan doktor... po tylu latach wracamy do myślenia tischnerowskiego o człowieku? Wydaje się, że sytuacja się trochę powtarza. Kiedyś myślano, że człowieka już nie ma, że nastąpiła śmierć człowieka i że on już jakoś przepadł. Jest taka piękna metafora człowieka jako fałdy piasku, która jest rozwiewana przez fale. Już nie ma człowieka. Rozczłonkowaliśmy każdą osobę na członki, na tkanki, na mózg, na krew, DNA, znamy genom człowieka, natomiast nie wiemy, na czym polega jego specyfika. Wydaje mi się, że Tischner przez całe życie dążył do tego, żeby odkryć, dotknąć tego, co jest naprawdę specyficzne dla człowieka. To jak refren się powtarza w wielu jego wykładach, w wielu jego przemówieniach, a przede wszystkim w specjalnym sposobie podejścia do zagadnień ogólnie nazwanych filozofią. Będziemy dyskutować o tym, co myślał o człowieku i jego filozofia człowieka jest bardzo oryginalna, natomiast wydaje mi się, że Tischnerowi zawdzięczamy coś więcej niż szczególną filozofię człowieka. Przynajmniej wielu z nas zawdzięcza mu pewien sposób patrzenia na konkretnego człowieka. Czasami filozofowie mówili o człowieku z pomocą wielkich figur, twarzy, pana, niewolnika. To są figury filozoficzne, dzięki temu można budować potężne myślenie. Gdy Tischner mówił o człowieku, zawsze czuliśmy, że za tymi wielkimi figurami możemy napotkać bardzo konkretnego człowieka, który ma swoją historię, który ma swoje rysy twarzy. Kiedyś Levinas powiedział, że najlepszy sposób spotkania człowieka to nie pamiętać koloru jego oczu. Zawsze wydawało mi się, że Tischner widział kolor oczu, widział historię, spotykał się z bardzo konkretnymi ludźmi. Jego późne opowieści o sąsiadach, góralach są najlepszym tego przykładem. Więc sposób myślenia o człowieku był niesłychanie konkretny. Wnikał w to, co jest naszym codziennym dramatem. I w życiu bardziej osobistym, i w życiu naukowym miało się wrażenie, że jak Tischner mówi o człowieku, to mówi zawsze o konkrecie. I stąd lgnęli do niego ludzie i lgnęli również studenci na wykładach. Myślę, że ja czasami łapię się na tym, że już niektórych wątków filozofii Tischnera nie pamiętam tak dobrze, ale w krwiobieg weszło mi jego bardzo specyficzne spojrzenie na to, kim jest człowiek. Nie możesz patrzeć na człowieka jak na figurę, nie możesz patrzeć jak na mechanizm, który jest ogólny, który jest powtarzalny. Każdy człowiek jest niepowtarzalny, jak uprawiasz myślenie, musisz o tym stale pamiętać. Myślę, że to jest takim refrenem, który zapamiętałem. A czy mogłabym prosić jeszcze o zdanie na temat, w kontekście tego, co pan powiedział, Instytutu Myśli Józefa Tischnera? Rozumiem, że to jest codzienność tego instytutu, to o czym pan teraz mówi. No, to by było piękne. To znaczy, to jest na pewno naszym ideałem. Nie wiem, na ile to się sprawdza. Aha, a czym on się zajmuje więc? No, instytut, jak sama nazwa wskazuje, jest Instytutem Myśli Józefa Tischnera, więc zajmujemy się przede wszystkim myślą. Aha. A myśl właściwie sięga bardzo wielu rejonów. Ponieważ myślenie Tischnera można odkryć w tym, co on mówił na wykładach, ale również w jego jakby spotkaniach z ludźmi. I to z bardzo dziwnymi czasami ludźmi. To myślenie się nie kończyło z chwilą zakończenia wykładu. Właściwie wydaje się, że każdy z nas nosi w sobie jakieś spotkania z Tischnerem, które dały mu do myślenia, a jednocześnie dotyczyły spraw bardzo konkretnych, bardzo czasami oddalonych od takiego życia naukowego. Jakoś to się wszystko przenikało. Myślenie Tischnera jakby można odkryć w tym, jak się śmiał, jak opowiadał dowcipy, jak był wobec innych ludzi. I dlatego takie opisywanie tej postaci ze wszystkich stron, od wszystkich właściwie świadków, jest kapitalnym przykładem myślenia w praktyce. Bo to nie jest tak, że te spotkania jakby były prywatne, a myślenie działo się gdzie indziej. Tam też działo się myślenie. Ja noszę w sobie wiele takich drobnych spotkań, drobnych utarczek, drobnych złośliwości Tischnera, które dały mi bardzo wiele. A wracając Adam, skromnie nie chcę powiedzieć, nad czym teraz pracuję, ale Instytut ma też takie mierzalne efekty. No niestety na dniach tischnerowskich tego efektu jeszcze nie zobaczymy, ale w przygotowaniu jest właśnie taki kolejny tom dzieł zebranych, które wydaje Instytut. To jest tom poświęcony filozofii człowieka właśnie. Warto o tym powiedzieć, ponieważ ja zacząłem od historii. Kiedy przekwalifikowałem się na filozofa i natychmiast zacząłem chodzić na wykłady. To są właśnie te wykłady, które teraz zbieramy w dziełach zebranych. Są wykłady z lat 1982, 1985 i 1986. Łączy je to, że to są wykłady z filozofii człowieka, właśnie koronnej dyscypliny Tischnera. One były wygłaszane rok w rok, przede wszystkim dla studentów Papieskiej Akademii Teologicznej oraz dla roczników kleryków. Zwykle studentów PAT-u było około 20, kleryków było dużo więcej, ale byli średnio zainteresowani tymi wykładami. Myśmy czuli się niesłychanie wyróżnieni, ponieważ były oczywiście wielkie, efektowne wykłady Tischnera dla studentów krakowskich w auli Witkowskiego. Były efektowne wykłady dla szkoły teatralnej. Natomiast to była po prostu codzienna robota filozoficzna, której dokonywał Tischner. Warto pomyśleć o tym, że on przecież przez kilkanaście lat, rok w rok, wygłaszał całoroczne wykłady z filozofii człowieka. Tam pojawiały się najrozmaitsze nazwiska, najrozmaitsze tematy. Cały czas były to właściwie jakby takie podróże w krainę filozofii, o której myśmy nie mieli wiele pojęcia, ponieważ wtedy w Krakowie nikt inny właściwie nie zajmował się filozofią człowieka jako taką. Natomiast tutaj te wykłady, one zbierały właściwie całe, całe spektrum rozmaitych wizji człowieka i przetapiały je na bardzo specyficzne myślenie tischnerowskie. Warto się temu przyjrzeć i warto wrócić do tych właśnie wykładów. Więc one pokazują to, co było jakby taką codziennością myślenia tischnerowskiego, w czym on się czuł najlepiej. Pokazują też wielość jego zainteresowań. Czasami wydaje się, że Tischner był tylko specjalistą od filozofii takiej człowieka, spotkania, dramatu, a więc właściwie nie stykał się z tradycją filozoficzną. W tych wykładach jednak możemy dostrzec całą czołówkę filozofii europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o samą książkę, to przypomina wydawanie tej książki troszkę serial sensacyjny, ponieważ na początku wydawało się to dość proste, wydać czwarty tom dzieł zebranych. Mamy w archiwum skrzętnie zgromadzone przez Wojciecha Bonowicza skrypty. Po prostu te skrypty opracować, wydać, podać publiczności. Natomiast okazało się, że jakimś dziwnym trafem jeden z nas trafił na maszynopisy wykładów Tischnera spisane z taśmy gdzieś w piwnicy przypadkiem. Okazało się, że te maszynopisy pokazują zupełnie inny obraz, taki pierwotny obraz tego, co mówił Tischner na wykładach. Skrypty, które posiadamy, są już właściwie troszkę przerobioną wersją tych pierwotnych wykładów, a tam właśnie na tych przebitkach maszynowych, bardzo trudnych do odczytania, myśmy mogli jakby z powrotem powrócić do tego niepowtarzalnego stylu mówienia Tischnera. On był tam żywy, czasami w tym, co mówił, czasami w historyjkach, które opowiadał, czasami w błędach językowych, które też mu się zdarzały i jakby dodawały mu uroku. I napotkaliśmy właściwie jakiś taki rodzaj, źródłowego dostępu do Tischnera. Okazało się, że to był początek właściwie takich poszukiwań dość gorączkowych wśród uczniów Tischnera. Okazało się, że mamy kilka rozmaitych wersji tych wykładów i każda wersja różni się trochę od innej. Okazało się, że one były dopracowywane w pewien sposób. Najpierw była ta wersja źródłowa, potem uczniowie troszkę ją że tak powiem, przeredagowywali. Wygładzali i troszkę bym powiedział, że jednak obcinali te fragmenty, które mi się wydawały zbyt frywolne, zbyt swobodne albo zbyt mało naukowe. Myśmy byli dużo wtedy bardziej śmięci od papieża wobec tego. Widać, jak tam działa właśnie coś takiego. Nasz wielki filozof nie może opowiadać anegdot, czy nie może opowiadać rzeczy, które są co prawda bardzo interesujące, ale jakoś takie nie do końca filozoficzne. Udało się przywrócić te fragmenty właśnie, ale dzięki temu, że mamy po kolei jakby etapy tworzenia pewnego skryptu, czyli takiego docelowego podręcznika dla studentów, to widzimy nie tylko to, czego dokonywali domorośli redaktorzy, ale również można wydedukować, jakie poprawki na sam koniec wprowadzał sam Tischner. I to są niesłychanie cenne rzeczy, ponieważ możemy w ten sposób zobaczyć, po pierwsze, jak Tischner mówił, co mówił na wykładzie, a więc taki źródłowy wykład posłuchać, a z drugiej strony możemy zobaczyć, jak poprawiał na sam koniec, fryzował niektóre wypowiedzi, niektóre zmieniał. Zdecydowaliśmy się wobec tego na zbudowanie pewnej części książki jako pewnych wariantów tekstu, które pokazują właśnie ten sposób przygotowania nagiego wygłaszania wykładów do tego, żeby one były możliwe do czytania i interesujące w lekturze. Ja nie sądziłem, że praca redaktorska może przypominać pracę detektywa. To jest oczywiście strasznie żmudne, strasznie dziwne, ale jednak pasjonujące. Dlatego opóźniło się troszkę wydanie tego czwartego tomu dzieł, ale uważam, że czasami lepiej dogotowana potrawa smakuje dużo bardziej. A tu zadam pytanie, kto zabił ten tekst? Jeżeli detektywistyczna historia. Ja bym innego porównania. Nie we wszystkich kryminałach się zabija. To jest to czasami. Ja bym innego trochę porównania użył w związku z tym, że mamy takiego, a nie innego gościa w tym roku głównego. Na to mówi teraz Wojtek na wszelki wypadek Bonowicz, tak, bo państwo nas nie widzą. Tam. I powiedziałbym, że redakcja musi dokonać właśnie takiej operacji trochę chirurgicznej na tym Tischnerze i, że tak powiem, dojść do tego, co tam naprawdę jest, jakie było pierwotne słowo. To się może wydawać takie detaliczne, ale w gruncie rzeczy chcę podkreślić to, na co Adam zwrócił uwagę, że w uprawianiu filozofii z Tischnerem bardzo istotny jest ten element żywego człowieka. To znaczy, że idee przechodzą przez żywych ludzi, nie? I cała nauka przechodzi przez żywego człowieka. I my próbujemy to życie Tischnera zachować, to w podwójnym sensie tego słowa. A ja zastrzygłam uszami, jak usłyszałam, czy słysząc właśnie, że są taśmy. No ja to bym głównie tych taśm posłuchała i chętnie przygotowała taką antologię dźwiękową owych wykładów. No ale to... Kto wie. Trochę mamy, tak. Trochę nagrań mamy. Część mamy tylko zapisów, taki, o jakich mówił Adam. Takich zapisów właśnie, no spisanych jakby na żywo właśnie z nagrań, ale już same nagrania się nie zachowały, ale trochę taśm uczniowie po piwnicach jeszcze tam gdzieś przechowali. W te piwnice krakowskie. No dobrze, to może wróćmy teraz do programu. Zaproponowałam skok w 28 marca. O godzinie 11 zaczyna się oba dyskusja Tischnera Myślenie o człowieku. Jeżeli dyskusja, no to oczywiście jest więcej osób, nie tylko pan dr Adam Workowski. Wojtku, szybciutko. Tak, będą jeszcze dwa inni filozofowie, Wojciech Załuski i Marek Drwięga. Każdy z zaproszonych gości reprezentuje troszkę inne spojrzenie na filozofię. Nie będę zdradzał konkretnie jakie. Może powiem tylko tyle, że Wojtek Załuski na przykład pracuje w katedrze filozofii prawa. Ale wszyscy się zajmują antropologią filozoficzną, więc myślę, że rozmowa będzie bardzo ciekawa. 19 dni tischnerowskie rozpoczynają się, przypomnę, 27 marca, zawsze w środę. W tym roku będzie to zarazem Międzynarodowy Dzień Teatru, panowie. Ale początek programu, teraz wracamy do środy właśnie, początek programu jest filmowy, oczywiście nie teatralny. Wojtku, szybciutko teraz na ten temat, bardzo proszę. To jest tak, że jest i filmowy, i teatralny, bo na scenie szkoły teatralnej w tym sensie, my robimy zawsze taki pokaz filmów, staramy się robić, ja to prowadzę. Właśnie wydobywamy z archiwów rozmaite nagrania, zarówno takie nagrania profesjonalne, audycje telewizyjne, ale też takie rejestracje, powiedziałbym, surowe, no, robione przy różnych okazjach. Także myślę, że i w tym roku też będzie to ciekawy przegląd. Zawsze staram się przygotować jakieś niespodzianki. Ale właśnie dlatego, że to są niespodzianki, to nie za dużo mogę powiedzieć. Tylko uprzedzam, że tam będzie wesoło tego dnia i popołudnia oraz wieczoru. W ogóle się staramy, żeby... Proszę pamiętać, że w Dniu Teatru może Szkoła Teatralna, czyli Akademia Sztuk Teatralnych obecnie, no hucznie świętować, także to tak przygotowuje. No to będzie panów. Bardzo dobrze. Jeszcze lepiej się zapowiada w takim razie. Dobrze. O dalszych punktach programu naturalnie porozmawiamy za pierwszą piosenkę wybraną przez Wojtka Bonowicza, bo taka jest tradycja, że goście wybierają utwory muzyczne poza tym pierwszym, który wybieram ja. A teraz ta od Wojtka. Mogę tylko podpowiedzieć, że z płyty, której Trójka patronuje. Trójka pod Księżycem na linii Warszawa-Kraków. W tę pierwszą wiosenną noc przygotowujemy się do 19 dni tischnerowskich, które za tydzień 29 marca będą Państwo rozpoczynali trzeci i już dzień, a przed chwilą słuchaliśmy muzyki z płyty, Wojtku. Z najnowszej płyty zespołu WW za niebawem. Nie chcę zrujnować scenariusza, który prawdopodobnie masz przygotowany, mam. Ale nieprzypadkowo ten utwór wybrałem, gdyż pojawia się tam temat pociągu, a pociąg odgrywa w przygotowaniach do Dni Tischnerowskich w tym roku bardzo ważną rolę. Nazwijmy to tak. Nie wiem, czy to teraz o tym powiedzieć, czy jeszcze poczekajmy. Nie. Dobrze. Uprzedziłeś fakty, a ponieważ to jest taka wisienka na torcie, więc ją spałaszujemy sobie pod koniec naszego spotkania. Państwa, proszę, Państwo z nami zostali, bo może to Państwa naprawdę zainteresować. A ja teraz zburzę chronologię opowiadania o programie, po to, by zacząć prezentację tegorocznej laureatów nagrody, której sekretarz, przypominamy, jest z nami. Łukaszu, zanim trochę szczegółów o każdym z tej trójki, bo rozłożymy sobie siły i środki do godziny drugiej, czyli na cały ten czas, który nam jeszcze pozostał. Dobrze. Nastąpi teraz moment uroczysty ujawnienia werdyktu jury nagrody. Jakiej nagrody? Kto zasiada w jury? No i 1, 2, 3. Bardzo dobrze, proszę. Z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że nagrodę Znaku i Chesti imienia księdza Józefa Tischnera przyznaliśmy po obradach 3 marca 2019 roku. Przypomnę może, jury w składzie ksiądz Adam Boniecki, przewodniczący. Mamy dwóch nowych członków, bardzo się cieszymy z ich obecności, pana doktora Witolda Dudzińskiego i prezydenta Jacka Karnowskiego z Sopotu. A dalej grupa, która już była w poprzednich latach, czyli ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, profesor Władysław Stróżewski, Piotr Maria Śliwicki, prezes Ergo Chesti, Karolina Wigura, Henryk Woźniakowski, a ja jestem sekretarzem nagrody. Powiedzmy może, że nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach. Nigdy nie różnicujemy, która jest ważniejsza, mniej ważna. Ale zacznijmy od filozofii jednak, od tego, co najtrudniejsze. Dobrze. Więc w tej pierwszej kategorii, której nagradzamy książki przede wszystkim, jakieś właśnie bardziej takie fundamentalne, które kontynuują myślenie według wartości, to są książki na tematy filozoficzne lub religijne. Wyróżniliśmy ojca Ludwika Wiśniewskiego, dominikanina z Lublina, który został wyróżniony za książkę Nigdy nie układaj się ze złem, 50 lat zmagań o Kościół i Polskę. Tutaj jak głosi sentencja właśnie wyróżnienia. W tej książce ojciec Wiśniewski odważnie upomina się o powrót do wartości ewangelicznych, myśleniu o Polsce i o świecie. W jego tekstach współczesne chrześcijaństwo uwalnia się od grymasu niechęci do świata i odzyskuje swój źródłowy blask. Tak jest, ale rozszerzysz, jeżeli mogę cię o to prosić, nieco później. Teraz jest uroczyste ogłoszenie laureatów. Dobrze, więc teraz w tej drugiej kategorii, w której nagradzamy osoby, które uprawiają publicystykę, które piszą teksty, które, jak mówimy, pomagają Polakom przyjmować nieszczęsny dar wolności. Tu nagrodziliśmy Łukasza Garbala za nieprawdopodobną, potężną, co do rozmiarów, ale też przede wszystkim zamysłu, biografię źródłową Jana Józefa Lipskiego. Tu jak znowu głosi właśnie ta informacja o nagrodzie, jest to opowieść o życiu Jana Józefa Lipskiego, która służy nie tylko przypomnieniu tej legendarnej postaci, lecz także pokazaniu, że współczesna Polska może być inna. Łukasz Garbal proponuje swym czytelnikom lekcję dojrzałego patriotyzmu, który łączy, a nie dzieli. I wreszcie trzecia nagroda. Myślę, że to szczególna okoliczność, żeby o tych laureatach powiedzieć w trójce, skąd się zrodzili jako inicjatywa, którą kontynuują. Więc w trzeciej kategorii zostali nagrodzeni wspólnie pani Lidia Niedźwiecka-Owsiak i Jerzy Owsiak. To jest, przypomnijmy, kategoria, w której nagradzamy społeczników, którzy współtworzą polski kształt dialogu Kościoła i świata. I tutaj oczywiście wyróżniona została fundacja, która od ponad ćwierćwiecza wyposaża polskie szpitale w sprzęt ratujący życie, ale te jej zasługi są przede wszystkim niematerialne. Lidia Niedźwiecka-Owsiak i Jerzy Owsiak uczą radości pomagania i pokazują, że dobro nie ma pokoleniowych, narodowych, czy tym bardziej światopoglądowych różnic. Więc mam wyjątkowo czworo laureatów, ale w trzech kategoriach i chciałem zwrócić uwagę właśnie, że państwo Owsiakowie wspólnie zostali tutaj nagrodzeni, bo jak dowiedzieliśmy się, ale to chyba jest taki sekret Poliszynela, nie byłoby Jerzego Owsiaka, gdyby nie jego żona i jest taką szarą eminencją fundacji, osobą, która utrzymuje kontakt przede wszystkim ze szpitalami, z oddziałami pediatrycznymi i dba w takich najdrobniejszych szczegółach o właściwe wyposażenie tych oddziałów, które oczekują bardzo konkretnych sprzętów, które pomagają ratować zdrowie. Ukrywam naturalnie wzruszenie. Juras nas nie słucha, ale pamiętaj, śle do ciebie teraz najlepsze, najcieplejsze myśli. Kłania się małżonce. Jeszcze o tobie dzisiaj porozmawiamy. No, gdybyś słuchał, to mógłbyś się bać. Dobrze. To bardzo dziękuję, Łukaszu. Moment uroczysty za nami. Do laureatów, jak tak powiedziałam, jest. Mam nadzieję, zdążymy jeszcze powrócić przed godziną drugą. A teraz zwrócę się do Wojtka. Od początku Dniom Tischnerowskim też towarzyszy niespodzianka wydawnicza, o tak bym to nazwała. Tak i tym razem, choć jak piszesz, wydawałoby się niemożliwe wydawanie wciąż nowych książek sygnowanych przez czy nazwiskiem księdza Józefa. Tak, a jednak jest to trochę owoc tego, o czym już wspomniał Adam przed chwilą, to znaczy tego, że istnieje ten Instytut Myśli Józefa Tischnera, że istnieją archiwa, że także rodzina, choćby w osobie tu obecnego Łukasza, ciągle jeszcze te papiery, to archiwum rodzinne przepatruje i my ciągle coś odkrywamy. To jest tak bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, tu przy okazji będzie krótki apel, żeby ludzie, zanim wyrzucą coś z piwnicy, sprawdzili, co tam jest. Znowu piwnica. Prawda? Albo ze strychu, jego różnie. Nie bywa. Albo nawet z szafy, jak sprzątamy szafy, albo studio radiowe, bo ja twoje studio radiowe widziałem. Nie wiem, czy będzie kiedykolwiek sprzątane, bo wyciągnięcie tam jednej rzeczy spowoduje efekt domina. Studio jest pusto, ty widziałeś mój pokój, który jest jaskinią. A no pokój, no o tym mówię, tak, tak. Więc oczywiście wielu z nas ma takie jaskinie. I teraz chodzi o to, że kiedy dokonujemy czasem w takim akcie desperacji sprzątania, to warto się przyjrzeć, co my tam naprawdę mamy. Dla nas są ciekawe wszystkie takie świadectwa, nawet wycinki z gazet z artykułami Tischnera, nie wiem, notatki z wykładów. I my to gromadzimy od wielu lat. I książka, którą przygotowałem na tę wiosnę, a trochę z myślą o tym, że za chwilę będziemy obchodzić 30. rocznicę wyborów czerwcowych w 1989 roku, to jest książka złożona z takich tekstów Tischnera, które nigdy nie zostały przez niego włączone do dużych książek. Tekstów pisanych pod koniec lat 80., w latach 90., takich tekstów, które towarzyszą właściwie polskim przemianom wtedy zachodzącym. I rzeczywiście nie ma w tej książce, chyba poza jednym wyjątkiem, żadnego tekstu, który by się potem znalazł w książkach wtedy wydanych, a były to teksty wywołujące niekiedy bardzo szeroki rozgłos i polemiki i tak dalej. I otwiera tę książkę taki tekst ważny, który czytaliśmy już na Dniach Tischnerowskich w ubiegłym roku, Kłamstwo polityczne, ale po drodze jest tam dużo interesujących esejów. Na przykład jest taki esej Darowane 5 minut, który w czasie Dni Tischnerowskich zresztą przeczyta ze sceny Robert Więckiewicz. O, w ramach takiego spotkania udało się. Czytamy Tischnera. Brawo. Udało się, tak, tak. Bardzo się cieszę, że Robert w tym roku może przyjechać. Nie ma akurat w tym czasie żadnych zajęć, żadnego serialu nie kręci. To są rzadkie sytuacje, kiedy się udaje tego typu aktora wyrwać. To może od razu powiedz kiedy, dobrze? Przemysłowi. Państwo, to będzie mogli się przygotować. Tak, tak. To będzie w piątek 29 marca o godzinie 17, również na scenie Akademii Sztuk Teatralnych. I to jest tekst zatytułowany Darowane 5 minut. W taki bardzo prosty sposób Tischner zbiera zjawiska połowy lat 90., ale część tych zjawisk ciągle z nimi mamy właściwie do czynienia. Polska jeszcze nie weszła do Europy, jeszcze nie weszła do NATO. Są pewne nadzieje, ale już narastają też ogromne obawy. I Tischner pisze o tym, że mamy swoje historyczne 5 minut. Co byśmy z nimi najchętniej zrobili? Czy przypadkiem nie marnujemy tego momentu historii, która dała nam niesamowitą szansę? No znowu Złoty pisze Róg się przypomina Wyspiańskiego. Tak, i pisze o tym, jakie głosy słychać w Polsce ówczesnej na temat demokracji, na temat Europy, jak się właśnie obraz Europy od razu zmienił. Ta Europa, która w latach 80. była Europą wysyłającą pomoc do Polski, fundującą stypendia, wspierającą opozycję, nie? Nagle się zamienia w wielki świat demoralizacji i zagrożeń. To jeden taki przykład podaję, ale części trzeciej tej książki. Zaraz się wytłumaczę, dlaczego mówię o części. Dobrze, proszę bardzo. Tak. I mi się wydaje, że tam jest wiele takich tekstów, które mimo upływu lat w gruncie rzeczy wchodzą w te dyskusje, które my ciągle prowadzimy, nie możemy sobie z nimi poradzić. Powiem tylko o mojej głównej intencji, dla której tę książkę przygotowałem. Proszę. Tischner był publicystą, który bywał ostry i jako polemista bardzo, bardzo niekiedy trudny, ale trzeba szczerze powiedzieć, że wszystkie te teksty są oparte na argumentach. I to jest niezwykle ważne w debacie dzisiaj, że w zasadzie Tischner robi wszystko, żeby przeciwnika przekonać. Może sobie ironizować czasem, może się trochę nawet naśmiewać, ale jego podstawowym dążeniem jest jednak przekonać. I oczekuje, kiedy coś przedstawia swoje stanowisko, oczekuje również argumentu. Nie emocji, nie nakrzyczeć, prawda, nie przedstawić drugiego jak głupka i tak dalej, co jest niestety nagminne u nas. Ale ponosi nas, ponosi. No. Debatach, tak. A tutaj chodzi o to, żeby przekonać. I w tym sensie mówię o czymś takim, że ideą taką spajającą tę książkę jest taka idea pojednawcza, to znaczy idea pojednania w ogóle, żeby szukać pojednania nawet wtedy, kiedy wydaje się, że ono już jest prawie niemożliwe. I w tej samej części, kontynuuję myśl swą, jest rozdział zatytułowany, czy tekst zatytułowany Kot pilnujący myszy, czyli cierpienia okresu transformacji. No, ksiądz Józef miał od niego pewne pomysły, tak, od niego wziął tytuł. tak, tak. Od niego wzięła tytuł cała książka. O. No to raczej bym powiedział, on lubił obrazy. To znaczy lubił się porozumiewać z ludźmi za pomocą obrazów. Nie? I kot pilnujący myszy. Ale ubrał to w słowa, prawda? Odpowiednie, które intrygują. No, od razu człowiek chce kupić tę książkę. O matko, lubię koty. To jest trochę... Przepraszam. To jest trochę taki obraz no właśnie tego, że czasami ten, kto się ma opiekować demokracją, zachowuje się jak kot pilnujący myszy. Już tak powiem bardzo ogólnie, a w książce się zagadka cała rozwiązuje bardziej szczegółowo. No, ja tej książki nie mam. Dowiedziałam się, że ona powstaje dopiero 2-3 dni temu. I otrzymałam tylko elektroniczną wersję. Nie mogę się z Państwem podzielić. Natomiast przede mną leży prześliczna książka, cudowna w dotyku, cały czas głaszczę ją. Wojtek już domyśla się, co to jest. Mianowicie Tischner, alfabet duszy i ciała. I ja tym jedynym tomikiem mogę się z Państwem dzisiaj podzielić. Proszę do mnie napisać. Mam nadzieję, że Państwo znają adres. Imię, kropka, nazwisko. Potem jest znak małpki. polskieradiorazem.pl. Mam też, na wszelki wypadek powiem od razu, muzykę z płyty, którą zaczynałam to nasze dzisiejsze spotkanie. Pawlik, Moniuszko, Polish Jazz, Włodek Pawlik Trio. Bardzo proszę, oba te przedmioty dla Państwa w prezencie proszę do mnie napisać i po weekendzie prześlemy książkę, którą opracował naturalnie Wojtek Bonowicz. Rozmawialiśmy o niej szerzej jeszcze pod koniec ubiegłego roku. No i płytka świeża, gorąca, bo niedawno odbył się u nas koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. No a teraz możemy się podzielić tym jednym egzemplarzem. Dobrze, więcej już nie mówię. Ja widzę, że tu Adam jeszcze się chciał włączyć i do tego, co ja to bardzo jest dobry moment, proszę. O Tischnerze, publicyście. Ja chciałbym podkreślić niezwykłą robotę, jakiej dokonuje Wojciech Bonowicz, wydając kolejne tomy myśli, artykułów, zbiorów Tischnera. Wydaje się, że to jest po prostu czerpanie ze skarbca, ale gdyby nie Wojtek Bonowicz, najprawdopodobniej Tischner zginąłby w archiwach. Zaginął. Naprawdę archiwum jest martwe. Jeżeli się z niego nie zaczerpnie czegoś, co jest cenne, czegoś, co może być odpowiedzią na jakieś wyzwania współczesne. Wojtek robi to w sposób niezwykły od lat, strasznie uparty. I mam wrażenie, że w ten sposób zmaga się właśnie z tym, co jest marzeniem niektórych filozofów, to znaczy zrobić na przykład biografię kompletną. Taką już biografię, której wszystko będzie powiedziane. Myślę, że dzięki takim ludziom Tischnera postać i jego myślenie będzie jakby ciągle przed nami otwartą książką. No ja coraz mniej właściwie znam Tischnera, to znaczy coraz bardziej jest dla mnie postacią tajemniczą, dziwną, wielowymiarową i wydaje mi się, że właśnie zawdzięczam to nie tylko nieustannym zastanawianiem się nad tym, kim był dla mnie Tischner, ale również tym, co jest wokół nas, a więc książkom, gadaniom i nieustannym właśnie takim przypominaniom Wojtka Bonowicza, że to była pewna postać, która ma ciągle nowe, niezwykłe strony. To też ta... Ja, ponieważ jesteśmy w programie kulturalnym, więc ja go pobiję dopiero po tym, jak wyjdziemy ze studia, dobrze? Bo dobrze. Państwo pozwolą, to w ogóle było nieplanowane. Myślałem, że on tu się włączy dlaczego polemicznie. Dlaczego Skarski to czytał? To nie... Dobrze. Ubudowo. Przeczytamy jutro w różnych doniesieniach. Nocna bójka pod Beczką, tak. Czyli Radiem Kraków. Brali w niej udział wybitni intelektualiści. No piękne. Dobrze, to teraz proponuję, byśmy posłuchali pierwszego utworu, bo już czas nas, jak to się mówi, goni, czy pogania. Pierwszego utworu zaproponowanego przez Łukasza. Łukaszu, ty go zapowiesz wstecznie. Tak jest. A więc dziękuję. Bardzo proszę, muzyka od Łukasza. Mm. up tonight. Now that I am free, colors flood my eyes, and I can see home is just one scene in a giant play, in a book only one page. The songs I already know, lovely as they are, should grow into something more. There's a world of love and music after the door. Lovely as they are, now grow into something more. There's a world of love and music after the door. To muzyka od Łukasza Tischnera. Łukaszu, bardzo proszę. Bardzo piękna piosenka Kurta Ellinga. On napisał słowa, a muzyka jest Pata Metz-